सुकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गृहस्थियों को ओम का उच्चारण करने से पाप लगता है क्या? हाँ, वो अकेला केवल प्रणव का जप नहीं करना चाहिए। केवल जप करने में आता है ऐसे जप जो ओम से निर्देश हो ब्राह्मण गीता पाठ से आ जाएगा। ओम जैसे ओम इतिएगा फिर ब्रह्मा तो कोई दोष नहीं। उस चीजों ने वो बनाया ही है, पुराना भी बनाया इस बात से जो हरेक पाठ कर सके। शरीर छूटने के बाद कितने समय तक बिना शरीर के जीव रहता है? ये तो नियम नहीं है। गर्भ में जीवन गर्भ में ऊँट नहीं होता 13 महीने रहता है, मनुष्य के जीवन 9 है 10 मास में रहता है और बकरी के 3-4 में नहीं रहता है, मछली को थोड़ा सा रहता है। सब एक नियम नहीं है, ऐसे खाली रहना है नियम बरबर नहीं है, अलग अलग नहीं है। जैसे पुराना कपड़ा बदलते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे शरीर बदलता है नया लेते हैं तब तकलीफ होती है, ये क्यों है? तकलीफ होती है अनजान करने से। छोटे बच्चे का तकलीफ उठाओ तो रोए था और बड़ा होते रोए था, जानता नहीं समझता नहीं है, पर जो समझता है वो नहीं होता। इस तरह से समझदार है कंस नाग जिम बाली ने वायु किया तम त्याग। बाली ने जब शरीर का त्याग किया तो कहा कंठ माग जिम नाग ने जन जाने नाग मनु हाथी होता है, हाथी कंठ मरा होगी मारा उसने में क्या पर्त हुआ, ऐसे बाली को नहीं हुआ तो अनजान को नहीं होता है, अनजान बालक होता है, बालक होते बड़े को नहीं होता, बालक को होता है होता है पैर होता है तो अनजान तो नहीं होता है। आपने कल ये कहा कि भाई आपको 84 लाख योनियों में आप भटके तो आपके स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? तो कहते हैं स्वरूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ा पर इतना समय लग गया भटकने भटकने में, ये तो हमारे घाटी का घाटा हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप कहते हैं तुम्हारे क्या घाटा हुआ, इधर घाटा भी मानते हैं तो दो बात कहते हैं। बहुत बड़ा भाई घाटा हुआ पर आपके खुद के क्या फर्क पड़ा, आप तो वे के वीर है, सही धारण किया तो वैसे ही वैसे ही, तो आग में क्या फर्क पड़ा? आप में खुद पर नहीं पड़ा है, बहुत नुकसान बड़ा भारी हुआ है। क्यों जन्म मरे? जन्म तो मरे तो महत्व हो ही, बड़ा दुख होता है, क्लेश होता है, तो ऐसा तो क्यों भोगे, क्यों है जन्म मरे तो दुख होता है। गृहस्थ में आपस में सेवा भाव पूर्वक प्रेम कैसे बने? प्रेम अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने से। दो बुद्धि ज्यादा भिन्न भिन्न बराबर नहीं हुई है, एक स्वार्थ बुद्धि एक अहम बुद्धि, ये ज्यादा भेद करने वाली दो बुद्धि है। अहम बुद्धि अपनी अवैध छोड़ दे और शांति बुद्धि बड़ा शांति बड़ा आनंद देता है। अहम बुद्धि और स्वार्थ भाग रहे होने से मन में क्रूरता ही होती है। एक सिद्धांत है जो दुखी होता है वही दूसरे दुखी करता है, चाहे दूसरे दुखी नहीं होता दुखी नहीं करता, वो दुखी करने का अर्थ ही है कि दुखी होता खुद, खुद भी दुखी हो गया दुखी कर ही नहीं सकता दूसरे को, इस वास्ते वो पहले दुखी होता ही है, इस वास्ते दूसरे दुखी करता है, और स्वयं दुखी नहीं होता वो दुखी करता ही नहीं दूसरे को, प्रसन्न रहता है तो देखते ही लोग प्रसन्न होते हैं, देखने से राजी होते हैं, देखने से प्रसन्नता होती है। तो दुखी होना है, दुखी करना है, दुखी होने का लक्षण है क्या, कौन दुखी है वो इस बात में करता है, भूत प्रेत पिशाच आदि की दुख ज्यादा करते हैं तो दुखी ज्यादा होते हैं, वो दगा ज्यादा होते हैं ज्यादा दुखी करते हैं, थोड़ा दुख थोड़ा दुखी करते हैं, दुखी होते ही नहीं वो दुखी करते ही नहीं, हरदम शांत रहते हैं उनकी शांति रहती है, क्रोध बड़ा है तो भी शांत हो जाता है, क्रोध नहीं टिकता शांत रहती रहती, इस वजह से दुखी ही आदमी दुखी होता है। इसमें एक आया है कि शरीर बदल जाता है तो दुख होता है ना, स्वयं नहीं बदलता है शरीर बदलता है, बालक बने जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, तो मैं वही हूँ जो बालक बन था, मैं वही हूँ असली आपके स्वरूप को बताने वाला है, ऐसा प्रतिज्ञा कहते हैं, तत्ते दंता व गाही ज्ञानम प्रतिज्ञा तत्ता दंता इधनता है तत्ता वो उसमें था वैसा वो था वो था, तो जो मैं बालकपन था वही आज मैं हूँ, इससे सिद्ध होता है कि आप तो एक रहते हैं और सही बदलता है, ये बहुत प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात है ये, इस बात से सही तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें क्षण में न बदलता हो, ऐसा क्षण ही नहीं कोई, और आप कभी बदलते ही नहीं, महाप्रलय होता है स्वर्गीय भी लोग जायते प्रलय नहीं स्वर्गीय भी लोग जायते महासर्ग भी पता नहीं होता, महाप्रलय में नहीं होता, आप निरंतर नित्य रहते हैं तो शरीर एकदम बदलता है, ये तो बात प्रत्यक्ष रूप है। खास बात क्या है कि इतने भाई है सत्संग करने वाले, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, 20-25-30-35 वर्ष सत्संग करते हुए इन्हें ध्यान ही नहीं दिया, अब माँ है भाई है ऐसे मानते हैं, माँ है मेरी माँ है और माँ यू तो ध्यान दिया है, माँ वास्तव में मानी हुई है माँ है, ये सब ख्याल ही नहीं करते, खोजते ही नहीं। एक क्षत्रिय पार्षद कलकत्ते में, उसमें एक लड़के ने पूछा कि परमात्मा नहीं है, वो नहीं करना बड़ा मुश्किल है, नहीं करना है अपनी खास बेइज्जती कराना है, शिव संत कहती नहीं है तो लोग क्या कहे, तुम्हारी अकल कितनी, तुम्हारी बुद्धि का टक्का हो जाएगा, लोग कहेंगे कैसा नवा है, अरे तुम जानते हो वजीन में जमीन पर मुखादे में क्या आ है, यहाँ खोज कर देंगे बताओ, इतना ही बता सकते भगवान नहीं है दिया, भैया ऐसे बेइज्जती नहीं करनी, अपनी बेइज्जती कराओ बहुत भाई, यह पता नहीं है तुम्हारे, हम बताओ हम जानते हैं तुम्हारे मतलब बताओ, तो भाई तुम ही नहीं बता सकते, अच्छा ऊपर तले बैठे तले के उसी से भीड़ होती है, रोज ही ना उतरते हो चढ़ते हो और ख्याल करते नहीं पताओ कितनी है बताओ, आप बता सकते हो क्या, कोई नहीं बता सकता, यार रोज ही ना उतरते सकते हैं, ख्याल करते ही नहीं है, अब कैसे समझे, ये सब हो गया भाई, बताओ कितनी चीज बताओ, संभव कितना है बताओ, ये भंडार का संभव कितना है, मुकान संभलता है, पकड़ मारी कितनी बता दू, कोई असंभव बात हो हम अगर न सके ऐसी बात नहीं है, इधर ध्यान देते ही नहीं, ध्यान दिए भाई कैसे करो। मैं को 50-60% जाता हूँ, नील नील के तुम महादेव जी गए ही नहीं, तो बड़ा कठिन थे ना। अरे कठिन क्या कर, जाने मिलता है किया ही नहीं, अब कठिन से क्या है, ये तो बड़ा कठिन है। कल वो संत कह रहे थे देख रहे हैं उनको आया तो कठिन नहीं है, वो बैठे वो कठिन है तो अच्छा तो साथ में रख लो, असंभव है, असंभव तो कठिन भी शुभ होता है, एक असंभव है एक कठिन है, तो कठिन शुभ होया नहीं अचुप हो गए। तो आप ध्यान देते ही नहीं, कहते कठिन है कठिन कर रहे, ऐसे शरीर में हूँ, शरीर मन स्वादा है, इस बात को ध्यान देते ही नहीं। सत्संग ध्यान नहीं देते जिसमें आश्चर्य क्या है, सत्संग करने वाले साधन भजन करने वाले भी ध्यान देने वाले बहुत कम है, शरीर से अलादा समझ साधन करने वाले कम है, प्राय साधन शरीर के साथ में रहते वही करने वाले मिलेंगे। शरीर से अलग रहना बहुत बढ़िया बात है और एकदम सीधी बात है, सद बात है, कठिन नहीं है, एकदम आपको कठिन दी थी एकदम कर दी है और वो सरल हो जाती है, आपके खुद के सरल हो जाएगी, आप खुद के, परंतु आप विचार करो तो होगा। आप शरीर दो, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, अब किस किस्म में नहीं हो तो आप वही हो तो बालक बने थे और सही वो नहीं है, शरीर हरदम कभी दिन किसी क्षण में बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, कितना फर्क है, दोनों में फर्क कितना है, पर ख्याल कभी करते ही नहीं, तो बिना ख्याल के सीढ़ी कितनी है, 2-3 सीढ़ी 4 सीढ़ी वो नहीं समझती, पता नहीं होती क्यों नहीं बता रहे, ध्यान दिया नहीं, कोई असंभव है कोई कठिन बात है, पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अगर ध्यान न देना नहीं समझता है तो विषय कठिन नहीं होता, उसे आप ख्याल नहीं करते, ऐसे आप शरीर नहीं है, आप चेतन है और शरीर जड़ है, ये प्रत्यक्ष बात है, आपके रहते हुए शरीर चलता फिरता बोलता चलता सब किया करता है, आपके नहीं रहने पर जड़ पत्थर ही देता रहेगा, आप अलग और आप शरीर अलग है, आपके रहते शरीर में फुर्ती रहती है, आपको छोड़ने पर पत्थर ही पड़ रहा है, लकड़ी की सूखा काट पड़ा है जो पड़ा है कुछ नहीं करता, तो आप उसे शरीर अलग है, मैंने ख्याल किया ही नहीं कभी, ये आपकी और मेरी बात नहीं कहता हूँ, भजन करने वाले अच्छे अच्छे भजन में ऊंचे बढ़ गए, उनको शरीर का ख्याल किया ही नहीं कभी, अब महात्माओं की आप बात देखो, शरीर की बात बताइए, शरीर मैंने हम ये बात बहुत कम बताए, इधर ध्यान देने वाले बहुत कम है और इसी बहुत आवश्यकता है, गीता में सबसे पहले बताओ इस विषय चला है, अशोचान से 30-20 श्लोकों में विषय शरीर शरीर, लोग आत्मा अनात्मा विभिन्न कहते हैं, आत्मा ना तो शब्द है ही नहीं, 20 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, यही नहीं शब्द ही, ये आत्मा नाम विषय नहीं। काशी के विद्यालय में जो भी बड़ा विश्वविद्यालय है उसमें मेरा काम पड़ा, मैं ये बात कही तो पंडित लोग आश्चर्य कर रहे, हमने लिखा ही है, बताओ कोई आत्मा नाम हो तो, आत्मा नाम नहीं, परमात्मा नाम नहीं, ईश्वर नाम नहीं, जीव नाम नहीं, ये नाम ही नहीं है इसमें 20 लोगों में, बहुत आश्चर्य किया, ख्याल करते ही नहीं, आत्मा नाम बीच नहीं, विभिजन करते हैं आत्मा विभिजन है, आत्मा विभिजन है ही नहीं, इतना शरीर शरीर कहता है, सत रसत कहता है, नित्य नित्य कहता है, शरीर और शरीर कहता है। गीता का उपदेश ही शरीर को लेकर होता है। इस वास्ते ऐसा विदेश कोई दर्शन नहीं है ऐसा जिस दर्शन में केवल शरीर को लेकर चलता हो। गीता ही दर्शन दार्शनिक ग्रंथ है, बड़ा बड़ी विचित्र और शरीर को लेकर चलता है, दूसरा कोई दर्शन नहीं है ऐसा। आप बताओ वो सांख्य योग न्याय को विशेषज्ञ गुरु मानसा ग्रंथ सदर्शन तो कोई दर्शन करता ही नहीं, मैं ख्याल करते ही नहीं। दर्शन पढ़े शास्त्री पढ़े पढ़े धामी पंडित हो जाए अपनी बात नहीं, पता ही नहीं सकते। ख्याल करे तो जो असंभूत रही है, ऐसे ये शरीर है ये आपका निरंतर बदलता है, निरंतर ही बदलता है। ये अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, दो बार नहीं देख नहीं सकते, एक बार बदलेगी बार। इतनी सूक्ष्म बदलती है, हर दम बदलती है, हर दम। कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय में न बदलता न हो। संसार मात्र प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, हर दम बदलता है प्रतिक्षण। फिर ख्याल नहीं करते, अब ध्यान दो इस बात होगा और मालूम दूंगा। अब मां से जन्म जी ऐसे थे क्या? अब पूछ सकते वो बदबू नहीं है तो कब बदले, कौन से वर्ष में बदले बताओ। वर्ष पूछा जाए माँ के जन्म में एक वर्ष हो गए, एक वर्ष में बदले कह नहीं सकता कोई भी। आप ही बैठे बताओ, अपनी माँ के जन्म लिया आपने, भाई ने बहनों ने सुन लिया है, तो बहन है भन में बालक बदला तो किस समय बदला? तो हरेक महीने में बदला एक मानना ही पड़ेगा। पहले महीने में भर गए, महीने में बदला वो प्रत्येक दिन में बदला, माने ही पड़ेगा। तो महीने में कौन से दिन बदला, क्यों 30 दिन बदला है? मान नहीं पड़े प्रत्येक दिन में बदला, प्रत्येक दिन में बदला है वो कुछ घंटा बदला, 24 घंटा वो भी है तो मानना ही पड़ेगा। अंत में किस क्षण में बदला के बदलने के सिवाय है ही नहीं। उसे केवल परिवर्तनशील ही संसार मात्र है, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। पर ध्यान दिया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ख्याल नहीं किया। आज आप विचार करो, आप विचार करो अभी अभी अभी एक क्षण भी शरीर वैसा नहीं रहता, प्रत्यक्ष बदलता ही, हरदम बदलता ही रहता, बदलता ही रहता है। गंगा जी का पानी चलता है कलवाड़ी पीछे की बजाय, कलवाड़ी पैड़ी पर चलता है और पीछे चलता है, ये चलता है कहते हो फिर वही है कल जीती है, ये चलता है। ऐसे शरीर मात्र चलते हैं बड़ी तेजी से, वो ये सही वो सही ये सही है। ख्याल कभी नहीं करते, ख्याल कभी इसमें एक आदमी ऐसा नहीं है न समझ सके, ऐसा आदमी कोई है धारणा ही है। पर क्या ख्याल करते ही नहीं कभी, बताओ शरीर बदलता है नहीं बदलता है? प्रत्येक क्षण में बदलने के सिवाय स्थिर है ही नहीं। वास्तव में कहा जाए कि वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर नहीं है तो बदलना स्थिर है। वस्तु स्थिर कहा है? वस्तु है ही नहीं, पदार्थ है, एक वस्तु है ऐसे ही। और अभाव ही अभाव मुख्य है, भाव मुख्य है ही नहीं, अभाव ही मुख्य है। अभाव हरदम होता है, किस चीज का अभाव नहीं होता? क्या थम्भे अभाव नहीं होता है ना? कोई चीज दी थी उसका अभाव नहीं होता क्या? प्रत्येक क्षण में अभाव हो रहा, प्रत्येक क्षण में अभाव ही है। भाव रूप संसार दिखता है, ये भाव दिखता नहीं, अभाव ही है। केवल बदलना बदलना है, बदलना ये बदला तो जन्मेगा, जो मरेगा तो बदलेगा, मरने में जन्म बदलना मानना है। जन्म मरे तो देख जाता, ख्याल ही नहीं करते थे। ख्याल करे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि प्रत्येक क्षण में बदलता है सभी, एक क्षण भी उस रूप से नहीं रहता, केवल बदलना मात्र बदलना है, बदलना बदलना बदलना। और शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, तो शरीर आप दो हो, जब मरते हैं जब अलग हो जाते हैं तो उस समय अलग होते ऐसे नहीं है, मकान में आप रहते हो उस मकान से आप अलग हो, मर्ग में कभी मकान में आते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो बाहर चले जाते हो मकान से, तो मकान से पहले ही बाहर ही हो आप, चिपके हुए नहीं हो, ऐसे हम शरीर में चिपके हुए बिल्कुल नहीं है, शरीर के चिपका हुआ है, शरीर आत्मा के चिपका है, आप बैठे हो चिपके हुए बिल्कुल नहीं है, बालक बने सब वही मैं आज हूँ, शरीर कितना बदल गया, इन्हें ध्यान देते ही नहीं, सीधी बात है, सरल बात है, सब समझ सकते हैं, ऐसी बात है, तो ये भी बात भी पूछते हैं, ये बदल गया है, सही नहीं बदलता, ये बात ठीक से समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका अनुभव अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया, मैंने पुस्तक पढ़ा है, पुस्तक पढ़ा है कि जैसे आप लिखना हो, ध्यान देकर सुनना बात, सूक्ष्म पारी दिया, जैसे लिखना हो तो हमने कलम ले लिया, कलम ने लिख लिया, लिखे उत्साहित करते ही कलम को अपनी जगह रख दिया, ऐसे शरीर से बोलना है तो बोलते ही समय शरीर को स्वीकार कर लिया, बोलना बंद करते ही शरीर रख दो, अलग अलग कलम ने लिखते समय हाथ में ले ली, अपनी मान ली, लिखना समाप्त होते ही कलम रख दो अपनी जगह, जो शरीर को बोलना बंद करते ही सब रख दो, क्या फल बुरा नहीं बोलने पर शरीर क्या काम है वो तो ये चीज है, इसे बदलने में काम क्या आई है, काम आओ जो ले ली ये घड़ी है, देख जब काम आओगी आएगी, ऐसे शरीर से जब काम लेते हो तब शरीर काम आता है, शरीर का काम लेते नहीं आप बैठ चिंतन करते हो परमात्मा का, उस शरीर को अपना माना है, अपना माना है, कुत्ता अपना पैदा हुआ है, थम्बा खड़ा है, अपना मान लिया, काम क्या आया, आप इतने बेटे बचाओ दो ध्यान दो, शरीर से काम करो तब काम आता है, सही काम कुछ नहीं करो तो शरीर बिल्कुल निकम्मा, आपने पकड़ रखा है नहीं, कोई व्याख्या करो उसकी, जब बोलते नहीं हो उस समय क्या काम आया, कलम लिख लिया लिख लिया कलम रहती, ऐसे शरीर काम लिया वो काम लिया काम शरीर नहीं रहती, सीधी बात है कि नहीं, पर शरीर तो अर्ध में रहता है, अर्ध में रहता है पर काम क्या आया आप बताओ, अब गाता जो काम आया नहीं गाय भाई काम काम क्या आया, पढ़ाई नहीं, अब गाता नहीं अब क्या काम आया, पेटी बजा तो काम आया, पेटी बजा काम है, तो जैसे काम लग दिया अलग ने मेल दी, जैसे मेल दिया ऐसे अगर समझो आप तो क्या हर्ज है, ऐसे समझो तो क्या हर्ज है, कि जो बेटी बजाते हैं तो काम आता, सही नहीं मुझे छोड़ दिया कल अभी निकल गया आप फिर काम रहते हो अरे काम नहीं लगे, ये बात समझ में आती है नहीं, ऐसे शरीर को मानो तो क्या देरी लगी समझने में, बोलो शरीर काम नहीं है उस समय क्या काम आया, निकुमार शरीर वेद भाई मधु स्वप्न आया शरीर क्या काम आया, शरीर पड़ा है स्वप्न आ गया, शरीर उस काम करता है क्या, आप कहते हैं फिर जाएगा सही पड़ेगा। तो जब काम ले तब काम ले, नहीं तो नहीं कहीं पड़ रहेगा। नहीं इतने आदमी बैठे आप बिछा हो, आपको शुभ ना आ रहा है या सही पड़ा है, सही काम आया है, फिर नहीं कमाएगा। कर विचार कभी करते ही नहीं, अब कैसे हो जाए। स्वप्न में काम नहीं आता, जागृत में क्या काम आया है। काम लिया तो सीधे काम ले लिया, काम लिया ऐसे कदम रखती, कर्म काम कर दिया काम रखती। सीधी बात है नहीं, ये भी यही बात कहते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। अनुभव कैसे हुआ, आप करना चाहते नहीं अनुभव। आप अनुभव करना चाहते हैं तो स्वप्न में क्या सही काम आया। मुसाफरी कर ली, कहीं देख लिया, सही काम आया तो सही काम नहीं आया। इसे आप चिंतन करते हो सही क्या काम आया, फिर कमाई नहीं आई। सीधी बात, सरल बात, एकदम सरल बात अटपटी हो रही है। क्यों ध्यान दिया ही नहीं इधर, ये वो क्वेश्चन थोड़ी भी कठिन बात है। बात कठिन से वो नहीं है, ध्यान नहीं दिया। रोजीना पेटी बताओ कितने सप्ताह की समय, कितने सप्ताह नहीं बता सकते। याद करोगे दो पहले है, अंत में एक है, दो एक अंत में एक है, तो ये बता सकते हो। तीन तीन तीन सप्ताह है, दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन और दो तीन है। इतनी बात है, अचानक पूछे दो कितने सप्ताह बताओ। व्यास ध्यान दिए बता नहीं सके, कोई कठिन बात है, कोई गहरी बात है भाई। अब डोरी है, डोरी से बोटी है, डोल है, डोल में कितनी नखिया है, नखी डोरी कितनी बता सकते। रोज ना बचाते हो, रोज चलाते हो, रोज उतार कर रखते हो, चढ़ाते हो, बताओ कितनी है, बता दो। ख्याल कर बताओ, बता नहीं नखी कितनी है, डोरिया कितनी हुई है, ढोलक डोलक नखी नखी जिसमें डोरी गली हुई है, डोरी आई गणो गणो जी। बिना बता सकते हो क्या, रोज ही ना बताओ, रोज जी नहीं बता रहे, पर खाद यही होनी। अब कठिन बात है, कठिन से बात ही नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आप आज कभी विचार किया ही नहीं तो कैसे जाने, कहते बहुत कठिन है। कभी बाबा जी कहते थे बड़ा कठिन है, अरे कठिन है। और ये हरदम रखना, हरदम रखना असंभव है, हरदम रखते हो ध्यान में क्या कि वृक्ष कितने हैं यहाँ, कितने वृक्ष हैं, पता नहीं सकते वृक्ष कितने, पूछा जाए। तो ध्यान देते ही नहीं, क्या कहते कठिन है, कठिन क्या हुआ, ऐसा कठिन क्या हुआ, कोई कठिन है क्या, कठिन है ध्यान देते ही नहीं है, कहने कठिन है क्या कठिन। अब देते ही नहीं ध्यान, कहने कठिन आदमी थोड़ा बोलिए हाँ कठिन है, कठिन है, कुछ नहीं करनी बोलते हो देखो सही। ऐसे शरीर से आप हरा रहे हो, ये बात तो समझ में आती ही नहीं। बालकपन में शरीर था वैसे है पे नहीं है, आप दूजे हो गया, बाल आप दूजे थे, आप दूजे हो गया, ऐसे ही वो है क्या, प्रत्यक्ष बदलता है। ख्याल करते ही नहीं, ख्याल कर दो कंडीशन ठीक हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। बड़ी शीरी बात है, सरल बात है, ख्याल ही नहीं करते, कठिन कर देते। आत्मा ना आत्मा है तो शरीर देह और देह ही बना दे, देह रहेगा अशोचान से देही नितंग जीवन तक देह और देही का बनाना है। देही वो ही रहता है या देह में विकार होता है? देह तो एक क्षण भी रहता नहीं और देही एक क्षण भी विकृत होता ही नहीं, कभी विकार होता ही नहीं, हुआ नहीं। अनंत जुग चले जाएंगे, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत सतयुग अध्ययन युग कलयुग पर जुग सब बीत जाएंगे। आज भी वैसे वैसे आत्मा ये बात प्रत्यक्ष है, पर ख्याल करते ही नहीं तो कठिन है, कठिन कह रही बोलो उसकी कहा है सीधी बात है कि नहीं? बस सही है, मैं नहीं सही हूँ। साधन करने वाले सिद्ध महात्मा पुरुष भी शरीर को वही मानते, वही सही मैं हूँ। अनुभव नहीं होता, अनुभव कहीं नहीं होता। माँ बाप अनुभव को तो माँ के जन्म में जब इतने ही गए छोटे से, अब इतने बड़े हो गए तो सही बदला जब हुआ नहीं, भिन्न बदले हो गया। मैंने छोटा कुर्ता देखा है, छोटा चावल का कुर्ता, जैसा कुर्ता देखा मैंने कुर्ता पहना है, जैसा कोई कुर्ता पहना कुर्ता सिया हुआ देखा है, आपने देखा नहीं होगा, उन्होंने देखा है। वो हाथ में नहीं आएगा, हाथ है हाथ भी मार दे, उसमें हाथ नहीं मार सकता, ये हाथ मार दे पूरा पैदा हुआ है। वास्ते जब काम पड़े शरीर को काम लिया, काम लेकर धर दिया, उसे बिना काम धरा हुआ है, पड़ा है। क्या प्यार हमारे काम था नहीं, पुस्तक में लिखी बात है, आपको बता सकता हूँ। कलम और लिख जिसे काम लिया, काम लिखकर छोड़ दिया, ऐसे भी लिखते है जो जो ले काम लेकर छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया, आप क्या लिखा, आपको क्या बात है, लिखी काम जब बोलना बोल जाए काम ले लिया, कैसी बात है, बढ़िया बताओ, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात लगी हुई। अब ये कहते हैं कैसे बताइए, बात समझ में आती है, अनुकूलता अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हम प्रतिकूलता में विचलित हो जाते हैं। इनका अनुभव कैसे हो, अरे विचलित अनुकूलता पर तो आदर रहने वाली है, अनुकूलता भी आने वाली प्रतिकूलता आने वाली, कोई रहने वाली आगमा पाई लो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, यहाँ ही ना बेते हैं तो ये बेता नहीं पहुंच जाते, वो अमृतत्व है, गलत है, कितना बड़ा महत्व मिश्रा, इसलिए जानने का कितना महत्व है। यज्ञ न व्यथयन्ते वर्तम वर्वर सब पुरुषम पुरुष सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व है कल्पते, अमृतत्व का पात्र होता है जो इस व्यथा नहीं हो। बदलिए क्या क्या नहीं बदलिए, क्या हुआ, सीधी हरी बात है। ऐसा चिप के रहते हुए चिप का शरीर है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, तो ये बात समझनी चाहिए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, आपका सही नहीं है। शरीर पर बस चलता है, इतने बैठे हो कोई भी चला हो शरीर पर बस चलता है क्या आपका, फिर मैं कैसे हुआ, बताओ। कोई नहीं इस पर चला सकता, बस को चलता ही नहीं है, भरा है। तो बिना विचार बोलते हैं, बिना विचार ऐसा नहीं, साधन करने वाले बोलते हैं ऐसे, ख्याल करते ही नहीं वास्तव में सही जा रहा है या सही जा रहा है, एकदम ठीक है। बोलो फर्क है कि नहीं, आप अलग हो सही अलग है, सही तो छूट जाता है, दान कर देते और दो। जैसे वाशांश जीर्ण विहाय नवाने गन्ना देव पुरानी, जैसे पुराने शरीरों को छोड़ कर नए शरीर दान कर, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ नए को दान कर देते हो, तथा ध्यान तर प्राप्ति धीर तत्व हुई थी, धीर मोद नहीं होता, अधीर मोहित होता है। तो पंडित कहाँ काम आई, प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष, बस ध्यान देते ही नहीं थे। क्या कठिन है इसे बताओ, करो पापा जी बोलते तो बात आदो असंभ होगा, यह बात कैसे हो सके, अरे आई जो हो सके, अच्छा आज नहीं हो सके तो रख लो साथ में रख लो, सही साथ में रख लो, रह ही नहीं सकता, असंभव है, तो असंभव तो शुरू ही है, कठिन तो असंभव से तो शुरू हो जाएगा, असंभव से कठिन है, सीधी बात है, अकेले समझ में नहीं आती, ध्यान नहीं देते। मैं 50-60 वर्ष हो गया, 3 मिनट गए ही नहीं, बड़ा कठिन है, अब कठिन क्या हुआ इसमें बताओ। संसार से आसक्ति मिटे बिना शरीर से अलगाव का अनुभव हो सकता है, आसक्ति मिट जाए तो बहुत बढ़िया, आसक्ति बिना मिटने ही पता लग जाएगा, चीज की आसक्ति मिटने पर चीज अलग अलग दिखती है सभी, फिर आसक्ति मिटने पर होती मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, आसक्ति के बाद तो मिट जाए, आसक्ति के रहते हुए, हाँ आसक्ति रहते हुए, हाँ आप कह रहे हैं इधर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए नहीं अनुभव हो रहा है, तो ध्यान देने से अनुभव हो जाएगा क्या, कलम कलम हो जाए लिखना हो जाए कलम ले ली, लिखने के बाद कलम समाप्त होती है कलम रखती, अगर ऐसा विचार आप करो तो आसक्ति मिटी है कलम में, आसक्ति पड़ी रहने पर भी देखो बात ठीक है, आसक्ति मिटने से सब जरूर मिट जाता है, पर आसक्ति रहते हुए मिट सकता है, मैं पूछूंगा मैं आपसे यही तरह प्रश्न मिट सकता है क्या, हाँ मिट सकता है। अब हमारी बहन बैठा हुआ है कि आसक्ति मिटे बिना शरीर से अलगाव का अनुभव नहीं हो सकता, समझ में कौन सी बातें, अच्छा अब आपसे पूछूं कि आज कल में अपना विचार हुआ, विचार से पहले और अब में फर्क है नहीं, फर्क होने से क्या कारण, फर्क है कि नहीं, फर्क तो है, तो फर्क तो है, अनुभव नहीं हुआ जब तक लगाओगे इससे क्या क्यों नहीं, अनुभव क्यों नहीं, अनुभव को नहीं, बिना अनुभव होते अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव में न हो, अनुभव नहीं हुआ आसक्ति है, फिर भी पहले जो था विचार क्या हुए, सही विचार है, अभी नहीं गहरी बात है, गहरी तो आपने मान ली है, नहीं आपने तब कही बहुत बढ़िया बात कही कि ध्यान नहीं दे रहे, तो ध्यान देने से अगर काम चल जाएगा क्या, मेरा कहने को ध्यान देने से तो हो गया है, दो तो है, दो है, ये ध्यान देने से तो आती है बात, ध्यान देने में दो होगा पता नहीं लगेगा किसी को, किसी को नहीं गा, किसी को भी पता नहीं इसका, दो अरे कैसे होता दो है, तो दो कैसे तो आप तो बोले बोल भाई तो आसक्ति बिना होगा नहीं, आसक्ति क्या हो रहा, सब तो सोच आसक्ति मिटने पर तो मिटेगा ही, वो तो मिट जाएगा, पर आसक्ति रहते हुए तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, इस ज्ञान से और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा आसक्ति। क्यों नहीं मिटेगा बताओ? आसक्ति भी मानी हुई है। बहुत बात है, सूक्ष्म आसक्ति मिट जाता है, ये मिटे पर आसक्ति मिट जाए, आसक्ति कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी शक्ति है क्या? तो कमजोर होती वो मिटने वाली होती है, नियम है, जो कमजोर होती है साफ मिटेगी, आसक्ति रहते हुए मिटती है, कमजोर हो गई तो मिटेगी, निश्चित समझो, एकदम सच्ची बात है। मैं कहूँ इतना दिन आपकी थी वैसी है कि आज भी, आज देव आज ही आज ही पहली जैसी है क्या? फर्क है कि नहीं? अब आसक्ति मिटेगी क्या? आसक्ति मिटने का बढ़िया उपाय है, ये बड़ा बढ़िया उपाय, एक रूप रहते ही नहीं, सही बदलता ही रहता है, संसार मात्र बदलता रहता है, ये बात हरेक आदमी नहीं कह सकता, ये आंगड़ी दो बार नहीं देख सकते, ऐसा हरेक कह सकता है? ये पागल आदमी, पागल क्या है? पागल है, पागल है, पागल कौन हुआ? तो इस तरह से विचार करने से बिल्कुल बदलता है, नहीं बदलता तो सत्संग का लाभ क्या हुआ बताओ? अगर वैसी की वैसी बात रही तो सत्संग लाभ क्या हुआ? आसक्ति में फर्क पड़ा है महाराज, आसक्ति में फर्क पड़ता है, ये ज्ञान होते ही आसक्ति में फर्क पड़ता है, और फर्क पड़े पड़े फर्क पड़ता जाओ मिट जाएगी, मिट जाएगी कैसे जाएगी? साधु हो जाते हैं क्या फर्क पड़ा उसमें? घर को छोड़ जाते हैं, नहीं माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, साधु साधु होने पर घर वाले एक साथ मर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक साधु के नहीं है, आए थे प्रेर गीता प्रेस में रामायण कथा कहते थे, वे कहते हैं हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, आते हैं बच्चों से डाल गया, आपको क्या मतलब है? आप साधु हो गया, बच्चों को क्या मतलब है? इसने कहते हैं बेटा कहता है कि आप क्यों कहते हो, ये बाप है वो, गीता प्रेस में रामायण कथा करते थे, वो कहते थे पिताजी आते हैं, मेरा मुंह करते तो न बेटा साधु हो तो मिलते मिलते नहीं, साधु हो जाए मिलता नहीं, साधु होने पर मिटता नहीं है, जब ठीक साधु हो जाए बिल्कुल भी जाए, सामने मर जाए तो मर जाओ, नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, बारह महीना पत्र नहीं आओ तो याद नहीं आता कि पत्र नहीं आया, अनुकूल तो साधु हो जाए, अनुकूल तो याद नहीं, खाली कोई पत्र नहीं आया, मोह वो का वही, सबकी माँ मरी नहीं, माँ विद्यमान है, उन साधु पूछ तो इसमें फर्क पड़ता है ना, चीज रहते हुए फर्क पड़ता है, ऐसे शरीर शरीर ही ना भेद जानते हुए भी फर्क रहता है, फर्क कम पड़ जाएगा, जिनके फर्क नहीं पड़ता उसे बहुत ज्यादा मोह है, अधिक मोह है, और समझेंगे सत्संग से और फायदा क्या हुआ रहा? सत्संग से अगर आप में फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग का फायदा क्या हुआ? जरूर फर्क पड़ता, जरूर ही नियम है, सत्संग करने वाला न करने वाला में बड़ा भारी फर्क है, आप बचाए वो होता नहीं होता है। आपका मुंह भी वैसा ही रहता है क्या? तो फिर इस बात ऐसा मैं मत रखो आसन बैठने से बचा इसने ये मिट सकता है बैठे आसन मिट जाएगी आसन भी मिट जाएगी। बचपन में जिन खिलौनों में प्रेम था मैं खास कहता हूँ खास काला लाल सफेद अब आती मन में देख से इतनी एक गांव के घास देख रहे पूरी मूर्खता निकाल से मूर्ख होती बोलो आशुति मिट्टी है अरे पकड़ दे चुप है छोड़ नहीं सकते ऐसा तो रोड लग गया फर्क पड़ता है बिल्कुल पड़ता है मुझे ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। काश में देखते कितना एक रस आता इतना रस आता और वो बोला तो छह छह छह मूर्ति नहीं है वो तो छह मूर्ति झाड़ के बोला तो देखने में कितना आनंद आता है अब ज्ञान देता है ऐसा विशेष सब सब विशेष है सब विषय ऐसे हो जाए आप बोलोगे भी मिटेगा नहीं तब कैसे मिटेगा मिटाते हुए भी नहीं मिटता आप बांध लगे मिटेगा ही नहीं फिर कैसे मिटेगा तो निमंत्रण नहीं जाता ये शत्रु है इनको निमंत्रण मत दो अच्छा भाग जाएंगे मैंने ये दृष्टांत बता लेगा कि कलम है काम हुआ जो कल लिख दिया काम कल लिख दे पूरा कर दिया कल अपनी जगह लिख दी पास ऐसे शरीर से काम ले सही है जहाँ है लिखा वो बोलती कैसी बुरी बात थी आशुति मिटो मत मिटो हमारे अलग है ज्ञान बिल्कुल फिर वो शरीर में आशक्ति नहीं रहेगी जितना समझ लोगे उतना फर्क पड़ ही जाएगा कर दिया तो शरीर का फर्क मालूम नहीं होता भाई कभी मालूम नहीं होता है अनुभव नहीं होता अनुभव हो जाएगा वो सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है। मैं तो कहता हूँ कल में आज में तो फर्क पड़ जाएगा आज में कल में आज में कल में आज में फर्क है आप नहीं है कल में आज में फर्क है कल में दृष्टांत दिया ये दृष्टांत पहले जितना स्पष्ट नहीं था कल से स्पष्ट हो गया अरे काम लिए बिना काम क्या आया मैंने नहीं पढ़ा है तो पढ़ती समझ में कैसी बढ़िया बात लिखी है काम क्या दिया सही बोले जब काम दिया अच्छा काम दिया उसमें एक बात बड़ी प्रसन्न लिखी काम दिया जो काम किसका काम आपका था संसार का काम संसार का शरीर संसार का आपका क्या काम आया जयराम जी इतना मिटा इतना नहीं मिटता है एकदम ही मैंने देखा मिटा है तो मेरा मिटता अभी मिट जाएगा मैं कई देह में बैठा हूँ देह मेरा है देह में चिपके हो आप चेतन ये जड़ रखा जाने आप देखने वाले ये देखने वाला हो ही नहीं सकता आप देखने वाले वही देख सकते आप निरंतर तो 84 लाख योनि आपने भोगी तो शरीरों को छोड़ा कि नहीं मैंने छोड़ भोगी सुनती है नहीं और सुनने पर विचार किया कभी? आज विचार को तो बिल्कुल दिखता है, शरीर छूटने में फर्क क्या पड़ा? हमारे तो फर्क हम तरह से वैसे पेंट देते हैं, पानी देते हैं, सब देते हैं, ऐसे ही छूट गया। चटनी छोड़ने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा फर्क ये था, मर गए हम तो मर गए, स्वास्थ्य ये तो ऐसी है बात। इतना होने पर जैसे पहले थे उसमें फर्क है नहीं पारा तो आशे छूटी। हरेक विषय को देखो, अब आशे तो मिटे, आशे तो टिकेगी नहीं बेचारी, टिक नहीं सकती, अर्जान में टिकी हुई है, टिक नहीं सकती। क्या लेन देन आशे का, अपने संबंध ही नहीं उसे। आज के टुकड़े में आशे थी है क्या? आज कितनी थी बने ऐसी बात है। इस वास्ते आसक्ति रहते हुए भी मिट जाएगा, ये मिटने से आसक्ति में बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। ये तो सब नाशवान गई, क्षण मंगुर है, नाशवान है, ये तो समझ में आने वाली चीज है, बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है, अनुभव हो जाएगा, हो ही जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। पर आपको नहीं पता, अनुभव नहीं होगा तो नहीं होगा, आपके विपाय में आसक्ति मिटवा नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे अभी आसक्ति मिटी नहीं होगा तो वो तो है जिस चीज दीर्घ जारी है, क्या बात फर्क पड़ गए, जरूर फर्क पड़ेगा। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो छूट जाएगा, शरीर रहेगा नहीं। एक पद है संतों का, सात छठी भूमि, सात भूमि जैसी ना, और सब प्रजापन लिया अपने छठी भाई से सीना, मानो पग पग हाथ में ले दौड़ेगा, पने पहले ना दौड़ेगा, सात भूमि आगे सात भूमि आगे चलेगी। अब सात भूमि चलेगी, सही में तो ये बैठा है, तीनों शरीर से अलग हो गया, सूर सूर मुकान, ये तीनों शरीर अलग है, ये पता थी, समझ में आ जाती, आ जाती थी, आते ही आसक्ति कम हो जाती है। मैं रही वाला का ऋषिकेश हरिद्वार साथ देता हूँ, गाड़ी रायवाल में हरिद्वार में चलती है, गाड़ी हरिद्वार से चलती है रायवाला होकर पहुंचती है ऋषिकेश, तो तीनों श्रेष्ठों में गाड़ी जाती है, गाड़ी किसी स्टेशन में रहती ही नहीं, किसी स्टेशन में दूसरी स्टेशन जाती ही नहीं, और हरिद्वार रायवाला और हरिद्वार ऋषिकेश तीनों में जाती है, वो किसी स्टेशन में नहीं रहती। ऐसे जागृत सौर सुरस्वती में आप रहते हो, आप में आप किसी स्टेशन में रहते ही नहीं, कैसे मिट्टी में रहेंगे? अरे रहते ही नहीं आप मिट्टी में, बोलो अब हरिद्वार में तो राह लग जाएगी, राय जाएगी, ऐसे आप जागृत में रहते हो तो हम लोग जाओगे, सोने जाते हो स्वप्न जाओगे, तीनों जाओ तो तीनों जगह आप जाते हो, तीनों में कोई रहता ही नहीं, एक बार गाड़ी रहती नहीं तीनों में, ये तीनों में घूमती है, आप जागृत में रहते हैं, स्वप्न रहते हैं, सुप्त रहते हैं, घूमते तीनों में। बोलो क्या आशा तुम्हें? आसक्ति मिट जाएगी, आसक्ति मिटाना चाहो तो मिट जाएगी। बचपन हो गया, बचपन हो गया, छप्पन सौ छप्पन हो सकता है, सोना दोपहर में हुआ छप्पन बचपन है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 21 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।